विचार चल रहा था ऊर्णु धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन थल प्रत्यय आया। ऊर्णु से थल प्रत्यय कार्य करके आप लिख देता हूं ऊर्णु नु ना, या तो प्रक्रिया हो ही रहेगी। धन थल अनेकाच होने से सेठ है ना, विचार करना नहीं, सब जगह होना ही है। अब सूत्र आरंभ होता है इसके लिए, जिसका उच्चारण हम लोगों ने कल कर लिया था, पूर्णोदेर विभाषोर्णो विभाषा वे है पूर्णो पंचमी का एक वचन। यदादि प्रत्यय वांगिक्षा, यदादि प्रत्यय चल थल से बात नहीं है यहां, ये मत सोचिएगा लिट के थल के लिए आया हुआ, थल में लगा रहा हूं। इन्हें क्या कह रहा है, इडादि प्रत्यय चाहे वो थल है चाहे ताश है चाहे स्य है चाहे सिच है चाहे यास कुछ भी हो, इडादि प्रत्यय को विकल्प सिंगित करता है। कब, ऊर्णो हो ऊर्णु से परम, ऊर्णु धातु से परम आया हुआ इडादि प्रत्यय। इडादि प्रत्यय कह दिया, उससे कोई मतलब नहीं, इडादि थल है इडादि ताश है इडादि सिच है कि क्या है, सभी इतने आदमी जितने भी है सारे प्रत्यय विकल्प से क्या करेगा, विकल्प से गित करने का फल क्या होगा, गित पक्ष गुण वृद्धि जो प्राप्त हो वो नहीं होगा, गित अभाव पक्ष में गुण वृद्धि हो जाएगा जा जैसा प्राप्त। जैसे यहां क्या है, गुण प्राप्त सारधातु कारधातु के उसे गुण प्राप्त है, उसे गित विकल्प करने से क्या हो गया, गित पक्ष में गुण नहीं होगा और गित पक्ष में गुण होगा। तो गित जब गुण नहीं होगा क्या होगा, जब गुण नहीं होगा तो क्या करोगे, वंग अचिष्ट धातु पूर इंग वंगो वंग हो जाएगा, ऊर्णु नुविथ और गित अभाव पक्ष में सार्धत से गुण हो गया, वृद्धि प्राप्त नहीं, क्योंकि नित्य तो है नहीं है तो वृद्धि वृद्धि नहीं होनी है, केवल गुण गुण होगा तो ओ हो जाएगा, नू को नो फिर एचवायावा तो बनेगा ऊर्णु नविथ, ऊर्णु नविथ है ना, ये रूप बन जाएंगे। ये सभी इडादि अर्धातु में अर्धातु में ईट होता है, इसलिए सभी इडादि अर्धातु समझ लेना, सार्धातु में हुई थी वो ईट थी, ईट नहीं थी, दीर्घकार हुआ था ना वो था ईट, अब यहां इट की बात हो रही है, इट में अपने कहा थे पूर्व धातु में किया था। तो ऊर्णु नुवित ऊर्णु नवित, ऊर्णु नुवथु ऊर्णु नुव अथुस और अ में क्या होगा, ऊर्णु नुवथु ऊर्णु नुव और ऊर्णु नाव ऊर्णु नव नरोत्तमो वा निपक्ष वृद्धे निधाव में गुणवादेश ऊर्णु नुविव ऊर्णु नुविम आसरा लिट कित लगा दिया दूसरे पक्ष में, गित अभाव पक्ष में वम को कित कर दो, आसरा लिट कित जब कित हो गया तो गुण नहीं होगा, एक पक्ष गित हो गया गित अभाव पक्ष में कित कर दो, पहला पक्ष गित गुण नहीं हुआ गित अभाव पक्ष में कित गुण नहीं होगा, तो एक ही रूप रह जाता है इसलिए ऊर्णु नुविव ऊर्णु नुविमा ये व्यवस्था देनी पड़ेगी। और आपने पद में ऊर्णु नुवे ऊर्णु नुवाते ऊर्णु नुविरे ऊर्णु नुविशे ऊर्णु नुवाथे ऊर्णु नुविद्वे ऊर्णु नुविद्वे विभाषा लगेगा इन्नम तंग ना, वो ये वो सर द्वाएगा ऊर्णु नुवि करना चाहिए, करना तो पड़ेगा ही कि यहां तो गड़बड़ है, वो प्रिंटिंग में आप गई है क्यों, इसमें क्या होगा ऊर्णु ऊर्णु धातु है ही है जितना एक कार्य इट हुआ ध्वम है विवाह शक्ति तो लगेगा इनंत अंक से प्रवे इट से प्रवे ध्वम लिट का है ना, इनंत अंक से इट मिल गया इट से प्रवे लिट का ध्वम मिल गया, विकल्प से ठोना ही विवाह से का ऊर्णु नुविध्वे ऊर्णु नुविध्वे ऊर्णु नुवे ऊर्णु नुविवहे ऊर्णु नुविमहे, यहां भी सर्वत्र एक ही बनेगा वंग पक्ष, यहां यदि भी आएगा एडादि विकल्प से गीत करेगा, गीत पक्ष में तो भंग हो ही गया, गीत भाव पक्ष यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, असंग लटकी से गीत करके उस पक्ष में गुणा भाव हो जाएगा। हाँ शब्द से सभी इडादियों में व्यवस्था देनी पड़ेगी जहां कित की संभावना है। जब पितो में हुआ वहां नहीं, वहां तो एक बार गुण किया ना थड़ में, इसलिए थड़ में क्या था सिप को थड़ हुआ है वो पित्त आ गया, पित्त आने से असंग लटकी क्या करता है, पित्त लिट को ही कित करता है, पित्त लिट को तो करता नहीं है, से पित्त लिट यदि हमें मिल जाता है इडादि तो दो रूप बने गुण पक्ष वंग पक्ष। जहां पर कित लिट पित्त लिट नहीं है या पित्त दूसरा नहीं सा जानी पित्त देखेंगे हम, जैसे सिचादि भी करूंगा आगे इडादी मिलेगी वहां पर भी, वहां भी देखना पड़ेगा पिते क्या पिते की क्या है क्या नहीं है, कौन कित करने वाला है किन कित करने वाला नहीं है, सब समझ कर ले तभी सूत्र का लगाना पड़ेगा। इडादी प्रत्यय हो वागित विभाषण हो, अब देखेंगे जैसे सब बनते जाएगा पता चल जाएगा आपको सब। अब यहां देखिए अब आ गया लुट लका, यहाँ दो दो बन जाएंगे, ये ताश आया, ताश को कोई कित गित तो करता नहीं, इसे एक बार गित पक्ष वंग हो जाएगा, गित भाव पक्ष में गुण अवादेश हाँ उर्ण विता उर्णु रहेगा और यहाँ इता है उर्णु विता एक पक्ष में रहेगा और दूसरा उर्णविता ये दिया होगा ना उर्णविता उर्णु उर्णुविता उर्णविता उर्णुविता उर्णुविता पहले बोलो वंग उर्णुविता उर्णविता वंग पक्ष पहले बोलना ठीक है, वंग पक्ष को पहले बोलना ही ठीक है कि गीत पक्ष पर है ना सूत्र क्या कर रहा है गीत को विकल्प कर रहा है, पहले गीत पक्ष बोलना पड़ेगा वंग बाद में गुण पक्ष, तो पहले वंग पक्ष चला लीजिए उर्णविता उर्णवितारो उर्णवितार उर्णवितासी उर्णवितास्त उर्णवितास्थ उर्णवितास्मी उर्णवितास्व उर्णवितास्म गुण पक्ष है उर्णविता, गुण पक्ष का मतलब क्या है गित अभाव पक्ष है, गित अभाव पक्ष में गुण हुआ उर्णविता उर्णवितारो उर्णवितार उर्णवितासी उर्णवितास्थ उर्णवितास्थ उर्णवितास्मी उर्णवितास्व उर्णवितास्म। इसी प्रक्रिया से आत्म पद में विदो उर्णविता उर्णवितारो उर्णवितार उर्णविता से उर्णविता साधे उर्णविता द्वे उर्णविता हे उर्णविता स्वहे उर्णविता स्महे और उर्णविता उर्णवितारो उर्णविदार उर्णविता से उर्णविता साधे उर्णविता द्वे उर्णविता हे उर्णविता स्वहे उर्णविता स्महे। श्या में भी उर्णो श्या इष्य रहेगा उर्णो इष्य, यहां भी एडादि मिल गया इसको गित विकल्प करेंगे, गित पक्ष में वंग हो जाएगा, गित अभाव में इसको कित्वित करने वाला कोई सूत्र नहीं होने से सिया को क्या होगा गुण अवादेश दो दूर बनेगा उर्णु विष्यति और उर्णविष्यति उर्णविष्यति उर्णविष्यति। इसी पर आतर बने उर्णविष्यते तो नित्य होगा अनेकाश धातु है किट विकल्प नहीं हो रहा है गुण भी क्यों विकल्प हुआ में गित गुण विकल्प विधि नहीं हुआ, विधि क्या कर रहा है गित को विकल्प कर दिया तो गित पक्ष में क्या हो जाता है किंग गित चाहकर गुण निषेध कर दिया, जब गुण निषेध हुआ तो मैंने वंग किया हूं और जब गित विकल्प गित अभाव पक्ष में सार्थकार से गुण हो जाएगा उर्ण विष्यति उर्ण विष्यत उर्ण विष्यति उर्ण विष्यसी उर्ण विष्यत उर्ण विष्यत उर्ण विष्यामी उर्ण विष्याव उर्ण विष्याम उर्ण विष्यति उर्ण विष्यत उर्ण विष्यन्ति उर्ण विष्यसी उर्ण विष्यत उर्ण विष्यत उर्ण विष्यामी उर्ण विष्याव उर्ण विष्याम। आदरपद में उर्ण विष्यते उर्ण विष्येते उर्ण विष्यन्ते उर्ण विष्यसे उर्ण विष्येते उर्ण विष्यध्वे उर्ण विष्ये उर्ण विष्यावहे उर्ण विष्यामहे गुण पक्ष है उर्ण विष्यते उर्ण विष्येते उर्ण विष्यन्ते उर्ण विष्यसे उर्ण विष्येते उर्ण विष्यध्वे उर्ण विष्ये उर्ण विष्यावहे उर्ण विष्यामहे। सार्वधातु लगा आ गया, कई सूत्रों को याद रखना पड़ेगा यहाँ। उर्णु धातु से लोट लगा, लोट को तिप तिप से आने से सब पाया, सब को अधिक प्रवृत्ति से लुप्त कर दिया उर्णो और ई, उर्णो ई, उर्णोदर विभाषा हलादि पित सार्वधातु के विकल्प से वृद्धि है था ना, वावृद्धि से हलादो पिति सार्वधातु के उर्णोदर विभाषा, जो कल का सूत्र है वही लगेगा, उर्णोदर विभाषा उसे कहते विकल्प से वृद्धि कर दिया तो उर्णौ ई और उर्णो ई बना लो, रेरु उर्णौ तू उर्णो तू, हलादि पित सार्वधातु नहीं हो गए, जब आजादी हो जाए तो नहीं होगा पित भी, ये हलादि होता हो अपित हो तो भी नहीं होगा, ताम तम कर्म क्या हलादि अपित है और अंति तो अजादी अपित है, हीता शेरे पिच ही तो होता है नहीं भी अपित हो गया, हलादि सार्वधातु गए किंतु अपित सार्वधातु, और मिप पे पित लेन मिप को क्या हो गया आनी लोट आनी आनी हो जाएगा, वो आनी हो गया आजादी, फिर उसका आठ हो गया आठ वर्ष और आजादी हो गया, इसलिए वहां भी नहीं होगा पित होने के बावजूद भी, पित भी है शारदा तक भी है किंतु हलादी नहीं लगे, लगी एक ही जगह लगी, पहले वाला पूर्ण तो पूर्णो तो पूर्णता पूर्णताम पूर्णवंतो, यही बनेगा ना पूर्णवंतो, पूर्ण ही पूर्णता पूर्णतम पूर्णता पूर्णवाणी पूर्णवाव पूर्णवाम, तीनों में आड़ पिछा गुण हो जाएगा अवादेश होगा, एंड हलादि न होने से वृद्धि विकल्प नहीं हुआ, केवल सार्वधातुओं से गुण होगा, आजादी पित्त होने से गुण तो हुआ लेकिन वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि वो आजादी पित्त है हलादि पित्त नहीं है, पूर्णवाणी पूर्णवाव पूर्णवाम, आत्रे पद में जो कहीं वृद्धि गुण का प्रसंग नहीं रह जाता है, केवल उत्तम पुरुष वृद्धि हो जाएगी आड़तम से पिछ के कारण से, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में कहीं भी नहीं, केवल वंग आजादी हो तो वंग है नहीं तो मिलाना, उर्णुताम उर्णुवाता वंग वाले को उर्णुवाता उर्णुवता उर्णुवता बता बनेगा रामेत एक तो करो आमित लगा दो, उर्णुवता उर्णुष्व उर्णुवाथा उर्णुध्वम पूर्ण वही पूर्ण वही पूर्ण गुणवादेश, अब आता है लंग लकार, लंग लकार में वृद्धि को बाधने वाला सूत्र आएगा, अपृतों के प्रत्यय हुए, अपृतपित हलादि सार्वधात के प्रत्यय हुए, विभाषण क्या था हलादि पित सार्ध प्रत्यय विकल्प वृद्धि किया था, पूर्णोत्तर विभाषा उर्णोदर विभाषण क्या किया हलादि हो पित्थो सार्वधातुक हो तो विकल्प से वृद्धि की थी, अब उसमें और थोड़ा सुधार करके सूत्र क्या करेगा कहेगा वो हलादि पित सार्वधातुक यदि अपृक्त है, यदि वो अपृक्त है तो वृद्धि नहीं होगा केवल गुण होगा, वृद्धि को बाध्य कब जब अपृक्त हलादि पित सार्वधातुक हो, जैसे उर्णु धातु से क्या करेंगे आप लंग लकार, लंग लकार में क्या होगा सिप पाया सिप का की इत लो तहल बचा और यहाँ लुंग से प्राप्त है बाघ आड़ नाम आठ हो गया, आकश से वृद्धि और नु और त है, ये हलादि है पित्त है सारधात हो गया है ना, हलादि भी है पित्त भी है सारधात हो गया और साथ साथ वो अपृक्त भी है, अब पहले तो ती ई रहता था लट लकार में भी ती का इकार थी ना, अप्रसंग करता है अपृक्त एकार प्रत्यय सूत्र ही है, ये अपृक्त भी है अलग विलक्षणता है इसकी अपनी विशेषता है, इसमें क्या होगा इसमें विशेष कार्य भी करेंगे, सूत्र ला रहे हैं गुणो अपृक्ते गुण प्रथमा का एक वचन अपृक्ते सप्तमी का एक वचन उर्णोतेर गुणो अप्रत्यय हलादो पिति सार्वधातुक है, उर्णोतेर गुणो अप्रत्यय हलादो पिति सार्वधातुक है, बाकी सब निमित्त वही देखो हलादि पिति सार्वधातुक, लेकिन उस और एक विशेषण जुड़ गया अप्रत्यय होना चाहिए, तब क्या होगा उर्णोतेर गुण न वृद्धि, वृद्धि होगी नहीं तो प्राप्त वृद्धि को विकल्प से प्राप्त वृद्धि उसे बाघ विधि के कारण से नित्य गुण हो गया, इसे आगे लिख रहे हैं वृद्धि अपवाद वृद्धि कौन सुरक्षा प्राप्त उर्णोतिर विभाषा इसे क्या हुआ औरणोत औरणोत औरणोत ये रूप बनेगा औरणोत औरणुताम औरणुवन औरणोह वहां भी गुणी होगा केवल सुख में भी क्या होगा सबता है सुख में भी यहां जैसे तित में था अप्रक्त हल मिल गया पित भी है अप्रक्त भी है हलादि है सावत इसमें भी क्या होगा केवल गुण इसलिए औरणोह औरणोत औरणुताम औरणुवन औरणोह औरणुतम औरणुत औरणवम गुण होगा आदेश पित्त है शारदा तो क्या है यदि हलादि होता है प्रतिविकल्प होती आजादी होने से केवल गुण कौन सूत्र से गुण होगा ये सूत्र से नहीं गुणा प्रति से नहीं करना शारद तो गारद है ना निप को इसे शारद गुण हो गया आदेश हो गया औरणवम और आत्र पद तो कहीं प्रति मिलना है नहीं इसे सीधा रूप चलेगा औरणुत औरणुवाताम औरणुवत औरणुथा औरणुवाताम औरणुध्वम औरणुवी औरणुवही औरणुमही अजादियों में वंग हलादियों में मिलाना विधि लिंगाय औरणु तिप तिप गति इतस शीलो त हल सप लुक औरणु त यास प्रसवदेश उदातुं गिच्च यास हो गया उर्णु यास त लिंग लोपनंतस्य सकार लोप उर्णु या ते गित इस गुण नहीं हुआ उर्णु यात उर्णु यातम उर्णु योह उर्णु याह उर्णु यातम उर्णु यात उर्णु याम उर्णु याव उर्णु याम प्रार्थना पद में वंग होगा ये सुटित स्यूट ये सब होगा ना उर्णु आत्र पद में स्यूट हो जाएगा सुटित हो जाएगा सब प्रत्यय है सब पाया लुप्त हो गया दोनों सकारों का लोप लिंग सलोपन से यकार का लोप लोपो भी और वली से क्या बचेगा उर्णु ईत वंग करेंगे उर्णुत उर्णुवीत उर्णुवीयाताम उर्णुवीरन उर्णुवीथाः उर्णुवीयाताम उर्णुवीध्वम उर्णुवीय उर्णुवीवही उर्णुवीमही अब आश्रलिंग आया आश्रम में क्या होगा उर्णु और याथ पर में प्रसपद पक्ष है आश्रलिंग टिप आया पहले लिंग आश्रलिंग आया लिंग लिंग आते टिप हुआ तिप को लिंगाशिषण अर्थ संज्ञा कर दी शवादी नहीं होगा तिप गति इतोपता हाल बचा यह आसुट प्रसुदा तुम गिच्छा यह आसुट हुआ यह आसुट गित और उस गिता शिक्षित भी कर दिया गया इसे ऊ को गुण नहीं होगा ऊर्णु या स्थिति में अकृत सारदात और दीर्घ सूत्र लगेगा और दीर्घ कर देगा ऊर्णु या ऊर्णु या उर्णुयास्ताम उर्णुयास उर्णुया उर्णुयास्तम उर्णुयास्त उर्णुयासम उर्णुयास्व उर्णुयास्म वात्र पद में स्यूट है सुरचितो है ना और क्या होगा स्थिति में यह कार्गल बोली उर्णु सी स उर्णु सी स ता और इट हो जाएगा लिंगाशिष आर्थ संज्ञा हुई है आर धातु सेठ वलादे है इसी इट होते ही बराबर क्या हो जाता है इडादि प्रत्यय होने से कौन सूत्र लगाया था अभी आपने विभाष औरणो हो विकल से इडादि प्रत्यय को गित कर दिया तो गित पक्ष में क्या हो गया वंग उर्णु विशिष्टा है ना उर्ण विशिष्टा और गीत सभा पक्ष है गुण होगा उर्ण विशिष्टा इतना ही अंतर पड़ेगा उर्ण विशिष्ट उर्ण विशिष्ट उर्ण विशिष्ट उर्ण विषयास्ताम उर्ण विशीरन उर्ण विशिष्टा उर्ण विषयास्ताम उर्ण विशीध्वम उर्ण विशीध्वम उर्ण विषीय उर्ण विषी वही उर्ण विषी मही। गुण पक्ष में गीता भाव में गुरु दोगा गुण पक्ष में उर्ण विशिष्ट उर्ण विषयास्ताम उर्ण विशीरन उर्ण विशिष्टा उर्ण विषयास्ताम उर्ण विशीध्वम उर्ण विशीध्वम उर्ण विषीय उर्ण विषी वही उर्ण विषी मही। आश्रलिंग भी हो गया। अब लुंग लका हमारा है लुंग लका, या तीन तीन चलेंगे, तीन तीन रूप चलेगा कि यड़ादि परसेपद परिशिष्य पढ़ते हुए विकल्प से वृद्धि करने वाला सूत्र भी है। विकल्प से गीत भी किया है आपने यड़ादियों को, और एक इसलिए एक बार गीत होने से क्या होगा एक बार उवंग, गीत भाव में गुण और वृद्धि, वृद्धि भाव में गुण। अब ये उर्ण धातु से लुंग लकार उर्णो लुंग लुंगोति चिपकर की बचा की गई तो शीलोप हो गया, अत्ता हल बच गया उर्ण उत्तर, और लुंग लंग लिंग छोड़े से अट्टा नाम प्राप्त बाल के आ रजे नाम आठ कर दिया। आ पूर्ण उत्तर श्री लुंगी छह सिक्स दस आर धातु के सेट बना दे है अस्त शिशो अप्रत्यय है ना, अस्त शिशो अप्रत्यय। अब पहले गीत पक्ष ले लीजिए युवा स्वर्णो सिच को गीत कर दूंगा, ये गीत कर दूंगा तो क्या होगा या गुण वृद्धि कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। जब गुण वृद्धि नहीं हुई तो इटे इटी से सिच का लोप कर दूंगा, इटे इटी से सिच लोप आकर्षण दीर्घ और रूप बनेगा वह का आदेश कर गए है ना, और में वृद्धि आठ अक्षर और नो एक रूप बन गया और नु को उंग हो गया नुवीत। अंकित भाव पक्ष में सारद अर्थ गुण करने जब आता है नित्य तब एक उर्णोतेर विभाषा उर्णोतेर विभाषा हाँ इटो इटी शिच गलोप हो गया आकाशवाण दीर्घ आकाशन भी हो गया ना, जैसे हमेशा करते आ रहे हैं सलोप हो जाता है। फिर इसका वार्ती का था ना सिचलोप हो एक आदेश सिद्ध हो वक्तव्य वो सिद्ध हो गया सिचलोप, सिचलोप सिद्ध होने से आकाशन भी हो गया एक ही तो ही बचेगा, भाग्य में तो दोनों ही दिखेंगे एक ही रहेगा सिच का ही रहेगा। ताम में, ताम में तो क्या होता है तो सिच का ही इसका रूप क्या पहले चला ही लो पहले और वीर अर्ण विष्टान अर्ण विषु अर्ण वी अर्ण विष्टम अर्ण विष्ट अर्ण विषम अर्ण विश्व अर्ण विष्म। जब गीत अभाव हुआ तो गुण आया नित्य गुण करने तब सूत्र लग रहा है उर्णोतेर विभाषा, उर्णोतेर षष्ठी एक वचन विभाषा अभ्य दो पदों वाला सूत्र, षष्ठी एक वचन विभाषा अभ्य सूत्र एक जैसा है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। पहले उर्णोत्तर विभाषा आया था वो भी क्या किया था वृद्धि कब हलादि पिति सारदा में किया था, सारदा में किया था हलादि में की पित्त वगैरह में अपेक्षा हाँ वो भी विकल्प था, ये भी विकल्प कर रहा है ये लेकिन कब एड़ा ऊपर से पद सिंची वृद्धि तब कर रहा है जब परसे पद में हो और एड़ाज सिच हो तो विकल्प से वृद्धि। अब यहाँ परसे पद वर्ग में ईत ये तृप्त चीज हो रखा है यहाँ पर क्या है ये परसे पद और यहाँ इडादि शिच है, परसे पर रहते हुए इडादि शिच हो तो धातु को विकल्प से वृद्धि होगा, जब वृद्धि हुई तो औ ये तो आठ से वृद्धि आता नहीं होगा औ नु को भी वृद्धि हुआ रण और ईत और नौ ईत तो वृद्धि होगी आवादेश हुआ और नावीत। गुण पक्ष में क्या होगा होगा और नवीत दूसरा है नौ है ना, नौ को आवादेश हो गया और नौ औरणावीत औरणाविष्टाम औरणाविशु औरणावीहि औरणाविष्टम औरणाविष्ट औरणाविषम औरणाविश्व औरणाविश्व जब प्रत्यभाव में गुण कोई खुद ही करे ना पक्षे गुण औरणवीत औरणविष्टाम औरणविशु औरणवीहि औरणविष्टम औरणविष्ट औरणविषम औरणविश्व औरणविश्व अब आपने पद में पर्श पद है ना, वहां पर सूत्र नहीं लगेगा, विकल्प स्मृति नहीं लगेगी, पर्श पद अभाव आकर पद में दो ही रूप होगा, जित पक्ष वंग जित भाव गुण, जित भाव में गुण होगा, दो ही रूप बनेंगे। इसलिए क्या होगा वहां आ उर्णु त शिक्षा इडादि हो गया इस्त आ उर्णु इस्त और वृद्धि हो गया और अशिष्य अप्रकृत अप्रकृत थी ईट हो रहा था, यहाँ अप्रकृत नहीं है ना, हाँ अशिष्य अप्रकृत हमेशा शिष्य पर में अप्रकृत आ जाए तो ईट हो जाएगा, अशिक्षी नहीं रह जाए तो नहीं वो बात लगती, शिष्य रहते वक्त तो आएगा और अब क्या हुआ इसको जित कर दूंगा विवाश और नौ हो, इससे जो जित विकल्प हो गया तो एक पक्ष में और नुविष्ट और ये अभाव पक्ष गुण होगा और नविष्ट और नुविष्ट और नविष्ट और नुविष्ट और नुविषाताम और नुविषत और नविष्ठा और नुविषाताम और नुविध्वम और नुविध्वम और नुविशी और नुविश्वही और नुविश्वही और नविष्ट और नविषाताम और नविषत और नविष्ठा और नविषाताम और नविध्वम और नविध्वम और नविशी और नविश्वही और नविश्वही। अब यहां भी दो दो बनेंगे ना, इश्यामि ड्रिंग लगा ही रहेगा, क्या है तिपत्ता है अथवा आत्र पद में तो रहेगा, इश्या हो गया तो और विवाह स्वर्ण गीत पक्ष में क्या होगा और नु विश्य और न विश्य गुण पक्ष, इसी प्रकार आत्र पद में तो हल को हट गया है तो रहे तो चार साल हो जाएंगे इस तरह से और विषय और विषयताम और विष्यन और विषय और विषयतम और विषयत और विषयम और विषयाव और विषयाम और विषय और विषयताम और विष्यन और विषय और विषयतम और विषयत और विषयम औरण विषयाव औरण विषयाम औरण विष्यत औरण विष्येताम औरण विष्यंत औरण विष्यथा औरण विष्येताम औरण विष्यध्वम औरण विष्ये औरण विषयावही औरण विषयामही और गुण पक्षे औरण विष्यत औरण विष्येताम औरण विष्यंत औरण विष्यथा औरण विष्येताम औरण विष्यध्वम औरण विषये औरण विषयावही औरण विषयामही अदादि प्रकरण पूरा हो गया, अदादि प्रकरण की छुट्टी और आच्छादन पूर्ण आच्छादन। अब जोहोत्यादि प्रकरण अथ जोहोत्यादि गण, अब इसके अनंतर जोहोत्यादि गण आरंभ होता है, हो दानादनयो दान अदनयो है, ये भी खाना अर्थ में भी आता है, दान देना अर्थ में और खाने अर्थ में दो अर्थ में, दान से भी तात्पर्य है वो पैसा वैसा दान देने से मतलब नहीं है, कपड़ा दान अन्न दान ये दान वो दान, यह दान से तात्पर्य है हवन करना, हवन वाला धातु आ रहा है हु धातु, हु दान अदनयो, दान देने का तात्पर्य है अग्नि देवताओं के लिए अग्नि में स्वाहा बोल के प्रक्षेप कर उसका नाम होम है, उसे ही होमा बनता है। मन प्रत्याह होमा देवतोद्देश त्यक्त द्रव्य अग्नो प्रक्षेप होम त्याग संग्रह बताया था ना, देवताओं को उद्देश्य करके जो त्याग किया हुआ द्रव्य इदम न मम कह करके उसको जो अग्नि में डाला जाता है उसका नाम होम। इसे दान से तात्पर्य देवताओं के लिए जो हविष्य को दान करते हैं हम अग्नि में वो दान से तात्पर्य, अन्य दानों से मतलब नहीं। और अदनम मैंने जानते खाना अभी पढ़ा आपने, अध भक्षण है अदाधिगण इसका शुरू भी होता है ना, अध धातु खाना, दो अर्थ इसका होगा दानम अदनम दान अदन यो हो। ज्योत्यादिगण में सबसे पहला धातु लिया हू धातु, यहां पर देखिए उस हू धातु में कोई भी इत्संजक वर्ण ही नहीं है, पहले होता था उदातित होता था या अनुदातित होता था या स्वरितित कुछ रुचित होता था, जैसे भू में भी कोई नहीं था, भू सत्ता यहां कोई संचक नहीं था, उस समय क्या निर्णय लिए थे शेषात कर्तरी प्रश्न पदम, वो क्या हो जाएगा वो धातु शेष में आ गया, जिसका कोई संज्ञा नहीं है वो प्रश्न पद धातु तो शेष में आ गया, कि जो जो गिनाया है वो क्षेत्र सब शेष हो गया, गिनाया है कि अनुदातित गित स्वरित इत शानच कानच अंगाना वातन पदम में आनो लिया, इन सबको छोड़कर जो बच गया वो सब शेष में आ गया, शेष में क्या ले रहे थे उदातित वाला, अचो में उदातित को ले लिया और हलो में क्या है इत से भिन्न गित और इत से भिन्न हलंतों में ले ली थी हलित संचकों में, और शत्रु क्या शेष बचेगा अनित वाले जितने जिनका कोई संज्ञा ही नहीं है वो भी शेष कोटि में आ, इस तरह स्पर्श प्रसंज प्रसार के सारी हो गए, अति हु धातु क्या होगा तो हु धातु से लट लगा लट को तिप हुआ तिप को शक हु लट तिप शक हु अ ति शक आधे बराबर गुणादि प्राप्त होता है उसे बाधते हुए गणीय कार्य गण गए अपने विशेष कार्य क्या है पर है, पहले वह क्या था भूमि शक होता था उसके बाद कोई अपना गण का स्पेशल कार्य नहीं था शप रह जाता था, और जब अदाधिगण में गण का विशेष कार्य हुआ लुक करना आदि प्रवृत्ति भी सपा लुक कर दिया, अब ये क्या कर रहा है ज्योत्यादिभ्या श्लुह ज्योत्यादिभ्या पंचमी का बहुवचन श्लोह प्रथमा का एक वचन सपा श्लोह सब को श्लू कर देना, श्लू करने का मतलब क्या होता है प्रत्यय से लुक श्लू लुप प्रत्यय का दर्शन करने का नाम ही लुप है, प्रत्यय का दर्शन करने का नाम श्लू है, प्रत्यय का दर्शन करने का नाम लुप है लुक श्लू लुप, श्लू संज्ञा से हम क्या कर रहे हैं प्रत्यय का आदर्शन कर देंगे तो सब का दर्शन हो जाएगा बचेगा हू और आगे जाने का लाभ क्या हुआ वो बता रहे हैं श्लो सप्तमी का एक वचन श्लो सप्तमी का एक वचन धातु द्वेष्टः धातु का द्वित्व कर देना श्लू होने पर, जब प्रत्यय का श्लू हो जाता है श्लू कार्य करने से क्या होगा पहले धातु को द्वित्व कर देना, धातु द्वित्व करने से क्या होगा हु लट में भी तो रहा है हु ती लोट में भी होगा सभी सारे धातु का श्लू होगा सारी है आपका है ना लट लोट लंग विधिलिंग ये चारों सारे धातु के चारों में सब पाएगा सब जहां जाते हैं वहां श्लू होगा, श्लू होते ही बराबर श्लू से द्वित हो जाएगा हु धंती लिट में होता है क्या सभी लकारों में लिट में तो होगा लिटी धातु लगे ऐसे हु धंती और तिप पैसा धातु अच्छा पहले यहां अभ्यास कार्य कर लो पूर्व अभ्यास हलाय शेष की जरूरत है ही नहीं तो हल अतिरिक्त है नहीं यहाँ पूर्व अभ्यास अभ्यास करेंगे तो लाभ क्या होगा कुहोश्चुह हा को झा हो जाएगा झू धंती कुहोश्चुह करने लगेगा उसके बाद अभ्यास चर्चो झ को ज जू ऊ धंती जू धंती झशाम झा खयान चढ़ा बोला ना अभ्यास चर्चा में झस है झस को जस सान्य दर्शन की सहायता सब जगह लेना ही है। सार धातु गार धातु भी हो क्योंकि क्या है सार धातु पित्त है पित्त सार धातु पर मिल गया इसे इस को गुण होगा रूप बन गया जुहोती जुहुता बनेगा जुहुता तस रहेगा तस क्या है अपित सार धातु का गित हो जाएगा गित होने से किंगित जस गुण निषेध हो गया तो जूता ज्योति जूता। अब आइए इसके बाद झी झी में भी प्रक्रिया सब पाया सब तो स्लो हो गया स्लो होने से स्लो से जित हुआ हुहुधन झी हुहुधन झी हुहुधन जी पूर्वाभ्यास कुहोश्च हो अभ्यास चर्चा जुहुधन झी जोनता से अंतादेश होना प्राप्त हुआ बात करके सूत्र ला रहे हैं अदभ्यस्ता अदभ्यस्ता अब प्रथमा के एक वचन अभ्यस्ता पंचमी के एक वचन इसलिए जुहु को क्या करना है अभ्यस्त संज्ञा कौन सूत्र करता है उभे अभ्यस्तम जो जित हुआ है उन दोनों के समुदाय को अभ्यस्त संज्ञा होगी उस तो अभ्यस्त से परम में आया हुआ झ के स्थान पर तो हुआ, ये तो रहा मिला देंगे आप अति हो गया जुहु धन अति जुहु धन अति इक्वेंट्रियन प्राप्त है उसको बात करके अजस्ट धात गोरियंग वंगौ वंगो ने प्राप्त हुआ उसको उसे भी बात दिया कौन सूत्र से हुष्णवो सार्वधातु के आयना सूत्र में धातु हु श्वोह सार्वधातु के कहां प्रयोग हुआ था श्रृणवंती श्रृणु धातु बना है श्रु श्रवणे वहां पढ़े थे बाजी का बाजी में आया था वो आजादी का ही नहीं वो तो बाजी में आया था श्रु धातु में श्रृणवंती श्रु प्रत्यय था ना हमने श्री च श्री क्या श्रु प्रत्यय किया विष्णु को यण हो गया था श्रृणवंती बनाया गया वहां आया था हुष्णवः सार्वधातुके इसलिए कहना पड़ेगा इक्वेंट्रियन प्राप्त उसको बाद दिया अचिष्ट धातु ब्रूरियंगु उसको भी बाद दिया हुष्णवः सार्वधातुके स्वयं देख रहे हैं यहां देखिए आप याद दिलाने के लिए बेचारे हैं हुष्णवः इति यण मुन में लिख दिया मैंने भी पता था भूल जाएंगे हो गया ऊ को वह हो गया मिला दीजिए जुहुवती जुहोती जुहुता जुहुवती जुहोशी जुहुता जुहुथ जुहोमी जुहुवह जुहुमह अब लिट लकार के लिए सूत्र लाएंगे विशेष भी हुआम श्लुवच्च लिट लकार आते ही बराबर ये सूत्र लग गया दो काम कहने को बोल रहा है ये भी हुआ ये चार धातुओं को श्लुवच्च हुआम षष्ठी बहुवचन है इन दोनों तरफ से अर्थ लेना पड़ेगा पंचमी अर्थ देनी पड़ेगी इसकी षष्ठी भी एभ्यो लिटी आम वास्य सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं एभ्यो लिटी आम वास्य इन धातुओं से लिट के पद क्या होता है आम हो जाता है हुधन आम धन लिट और उस आम की प्रति केवल क्या करना आमी श्लोक इव कार्यंच स्यात् आम के पड़ते हुए श्लू के पड़ते हुए जैसा जैसा काम करते थे वही सब काम करना है श्लू के होने पर क्या किया था आपने श्लू सूत्र से जुट गया था तो वही करना फिर कब पहले आम कर लो आम के पर रहते हुए ही करना आम अभाव दिशा में इसलिए श्लुवत नहीं होगा, संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति नियम है। एक साथ उपदिष्ट जो पदार्थ होते हैं साथ साथ प्रवृत्त होते हैं, मतलब जब आम होगा तो द्वित होगा, आम नहीं है तो द्वित भी नहीं होगा, श्लू के समान नहीं होगा। इसे कहते हैं एप्योलिटी आम वास्यात और आमी परे श्लू इव कार्यम। इसे क्या होगा, इसको आम के परे देवे द्वित हो गया, भू आम धन लोक श्लोक सूत्र लग गया, श्लोक करने बोल दिए तो श्लोक सूत्र लगा करके हम कर लेंगे। अब आम सूत्र से लिट लुक हो गया, आम सूत्र है ना, क्या करेगा लिट को लुक, हु आम जुहु आम जुहु आम, यहां से सब ऐसे कर लेना है, प्रक्रिया वही आ गई ना सारी। श्लोक अब आएगा, अभी तो हम ही आमंत बनाया ना, आमंत के बाद बनाएंगे, पहले सब प्रक्रिया कर लो श्लोक कार्य जितना भी। और अब जुहुआ में इस अवस्था में क्या होगा, इको एन जी प्राप्त है उसे बात करके सार्व धातु कार धातु का यो हो घुल कर देगा, उसके बाद इतना चिष्ट धातु को रिंग लूंग दो उसे भी बात करके सार्व धातु कार धातु का यो हो गुण कर देगा, गुण अवादेश जू हवाम हो गया, जू हवाम ऊ को गुण ओ अवादेश आम से मिला दिया जो हवाम बाग्य अब कर दो प्रयोग करेंगे वो सारा कार्य कर देना, क्रीडन लिट हो जाएगा, जितना ही कार्य होकर के रूप क्या बनेगा जु हवान चकार, जु हवान चकार जु हवान चक्र दो जु हवान चक्रु जु हवान चक्र जु हवान चक्र दो जो हवान चक्र जो हवान चकार जो हवान चकर जो हवान चक्रिव जो हवान चक्रिम जो हवाम बबुव जो हवाम बबुवतु जो हवाम बबुहु जो हवाम बबुबिथ जो हवाम बबुवतु जो हवाम बबुव जो हवाम बबुव जो हवाम बबुबिव जो हवाम बबुबिम जो हवामास जो हवामासतु जो हवामासु जो हवामासिथ जो हवासतु जो हवामास जो हवामास जो हवामासिव जो हवामासिम हो गया ना। क्री का अनुप्रयोग अभी क्री वस्ती नागरिक कार्य कर दिए। अब आम अभाव पक्ष में क्या रूप बनेगा, हु धातु से क्यों लिख लेगा, हु धन लिप्त ये सब चले गए, हु धन लिप्त रहे। अब जो द्वित्व होगा श्लोक से नहीं हो सकता, श्लोक कार्य नहीं है ना, अब भी द्वित्व होगा लेकिन श्लोक का ग्रह नहीं, श्लोक कार्य नहीं है किंतु लिटी धातु लग जा सकती है। हु धन लिट हु धन टिप टिप को नल तो आ हु धन आ हु धन आ मैं आपकी सारा वही कार्य करिए पूर्वाभ्यास को होश्चु हु अभ्यास है चर्च जुहु धन अवेद अचो वृद्धि होगी ये चो यवायाव जुहाव जुहाव